Czwarta godzina mojego setu DJ-skiego upłynie w dość wolnym tempie. Na powitanie słyszymy najnowszy singiel Craiga Bradleya z gościnnym wokalnym udziałem Amy Douglas. Płyta nosi tytuł No In Between, a potem pojawi się Roisin Murphy, zremiksowana przez jej producenta Crooked Mana. Nazywam się Norbert Bożym, a ta audycja to set DJ-ski w trójce. I wish I'd been ready for that feeling when it hit. I got knocked about unsteady, and my fever just won't quit. And I'm an open book now. Can dream me up and down. I was careless, I got hooked now. Can't seem to find my crown. How my breath comes quicker now. When I'm alone, I cannot escape my mind. The walk each time I surrender. With all that I own, how I run for cover now. When I'm alone, I can't stop what's here inside. So I throw away my pride. I surrender. I've known then, if only I'd known then what I know now. There ain't no in between. Where you're concerned, you got the ways, you got the means. If only I'd known then. To a power I can't see. When I try to go in there, all I find is broken. program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami nagranie Jacka Skubikowskiego, doskonale zedytowane przez Maćka Sienkiewicza, a teraz słyszymy edit Izraelczyka Bosco Mana, który bardzo oszczędnie przerobił Mama Genesis i jeden z największych przebojów Phila Collinsa. Nagranie, w którym pojawił się słynny automat perkusyjny Lin Drum LM1. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za dziś, do usłyszenia.